अध्याय चार, एक रबर टैपर का जीवन। केवल 9 साल के चीकू के लिए सुबह तड़के जागना शायद बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा, लेकिन वर्षा वन का जीवन निश्चय ही बच्चों के लिए आसान नहीं था। मेरे जीवन की शुरुआत दूसरे रबर टैपरों की तरह ही हुई, बिल्कुल एक गुलाम की तरह जो अपने मालिक का आदेश मानने को मजबूर था, चीकू ने बताया। मैं केवल 9 साल का था जब मैंने काम करना शुरू कर दिया। अपने पिता की भांति ही पढ़ना लिखना सीखने के बजाय मैं उस उम्र में रबर के पेड़ से दूध इकट्ठा करना सीख रहा था। हालांकि 1900 के मुकाबले टैपरों की दशा में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन रबर की इन जागीरों पर स्कूल खोलने की अभी भी मनाही थी। रबर जागीरों के मालिक स्कूल खोलने की इजाजत नहीं देते थे, चीकू ने बताया, क्योंकि अगर रबर टैपरों के बच्चे स्कूल गए तो वे पढ़ना लिखना और गणित सीखेंगे और जल्दी समझ जाएंगे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा था। और इस प्रकार रोज सुबह मुर्गे के बांग देने से बहुत पहले ही बालक चीकू को जागना पड़ता था। वह और उसके पिता दलिये का नाश्ता करते और गाढ़ी काली कॉफी पीते और फिर तड़के मुंह अंधेरे ही वे घर से निकलने को तैयार हो जाते। वे अपने औजार इकट्ठा करते, रबर के पेड़ में छेद करने वाला एक चाकू जिसे फासा दा सेरिंगा कहा जाता था, एक छुरा जो गिरे हुए पेड़ों या टहनियों को काट कर रास्ता बनाने के लिए काम आता था, रबर के दूध को इकट्ठा करने के लिए कटोरे और बाल्टियां और एक बड़ा थैला, उन फलों और मेवों को इकट्ठा करने के लिए जो उन्हें जंगल में अक्सर मिल जाया करते थे। फ्रांसिस को अपना पोरोंगा यानी मिट्टी के तेल वाला हेलमेट पहन लेता था। पोरोंगा के सामने की और एक दिए की बाती थी जो मिट्टी के तेल में डूबी रहती थी और इसके पीछे एक आईने सी चमकदार चकती होती थी। जब फ्रांसिस को इस बाती को जलाता तो यह चकती उसकी रोशनी को सामने की ओर फेंकती थी। इस पोरोंगा की रोशनी से ही जंगल में धुंधल की पगडंडियों में अपना रास्ता ढूंढ पाते थे। आजकल के रबर टैपर बैटरी वाला टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। फ्रांसिस्को और चीको ने अपना काम चुपचाप लेकिन फुर्ती से शुरू किया और एक पगडंडी पर चल पड़े। एक पगडंडी पर आमतौर से लगभग 200 रबर के पेड़ होते थे जो एक दूसरे से लगभग 100 फीट की दूरी पर होते थे, यानी लगभग एक फुटबॉल के मैदान की लंबाई जितनी दूरी पर। रबर टैपरों की तेजी से चलकर सुबह सवेरे ही हर एक पेड़ तक पहुंचना होता था क्योंकि इसी समय दूध सबसे आसानी से निकलता है। छोटा सा चीको जितना तेज चल सकता था चल रहा था, जिससे कि वो अपने पिता से पीछे न छूट जाए। लंगड़ाते हुए फ्रांसिस को बड़ी तेजी से जंगल के उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अपने पिता के पीछे चलते समय चीकू ने बहुत सावधान रहना सीख लिया था। इस बात का खतरा हमेशा बना रहता था कि कहीं जमीन पर गिरी किसी टहनी या मोटी लताओं में पैर टकराने से वह गिर न जाए। फ्रांसिस्को ने चीकू को यह भी सिखाया था कि वह उन जहरीले सांपों और कीड़ों से सावधान रहे जो कि अक्सर जंगल में सूखी पत्तियों के नीचे छिपे होते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो चीको ने अपने पिता से सीखा था वह वही था जो उस जंगल के निवासी रेड इंडियन ने वहां आकर बसने वाले पुर्तगालियों को सिखाया था। फ्रांसिस्को ने अपने बेटे को जंगल के साथ सामंजस्य से रहना सिखाया था। इकोलॉजिस्ट सब सुनने के बहुत पहले ही मैं एक इकोलॉजिस्ट बन चुका था, चीको ने एक बार कहा था। एक रबर टैपर के लिए जंगल में जीवन के नाजुक संतुलन को समझना बहुत आवश्यक था। जंगल का स्वस्थ और संतुलित में रहना उनकी आजीविका का आधार था, इसलिए रबर टैपर एक ही पेड़ से रोज रोज दूध नहीं निकालते बल्कि हर दिन वह एक अलग पगडंडी पर जाते हैं, जिससे कि अगली बार दूध निकलने से पहले पेड़ों को पुनः स्वस्थ होने का समय मिल जाए। इस प्रकार पेड़ों का स्वास्थ्य बना रहता है और वे अच्छा दूध प्रदान करते रहते हैं। क्योंकि उनकी आजीविका जंगल के स्वास्थ्य पर निर्भर है, सभी टैपर रबर के पेड़ का बहुत आदर करते हैं। चीको के चचेरे भाई सेबेस्ती आओ ने टैपर और रबर के पेड़ के बीच के इस खासे रिश्ते को समझाया। साल दर साल रबर का पेड़ हमारी माँ की तरह हमें पालता है, सेबिस्तियाओ ने कहा। उसका दूध हमारे खून की तरह है, हम पेड़ को काटते रहते हैं और वो हमें दूध देता रहता है। हर वर्ष वो हमें बहुत कुछ देता है, हमारी रोजी रोटी उसी से चलती है। पगडंडी पर जब उसे पहला रबर का पेड़ मिला, फ्रांसिस्को ने अपने चाकू से उसकी नरम छाल में वी के आकार का चीरा लगाया। चीको को पता था कि चीरे की गहराई बिल्कुल सही होनी चाहिए, ज्यादा गहरा चीरा पेड़ को हानि पहुंचाएगा और अगर कम गहरा हुआ तो दूध नहीं निकलेगा। फ्रांसिस्को पिछली बार लगाए गए चीरे से या तो ऊपर या तो फिर नीचे नया चीरा लगा था और वी आकार के इन चीरों का पैटर्न टैपिंग के मौसम में लगाए गए पहले चीरे से शुरू होकर बढ़ता चला जाता था। जैसे ही फ्रांसिस्को यह चीरा लगा था, वी आकार के उस चीरे से दूध रिसना शुरू हो जाता। चीको वी की नोक के ठीक नीचे कटोरा रख देता था। यदि चीरा ऊंचाई पर होता तो चीको घर की बनाई एक सीढ़ी पर चढ़कर कटोरा वहां लटकाता, दूध कटोरे में इकट्ठा होने लगता, लेकिन तब तक चीको और उसके पिता 100 गज आगे पगडंडी के अगले पेड़ तक पहुंच चुके होते। दोपहर होते होते चीको और उसके पिता इस छल्ले नुमा पगडंडी के अंत तक यानी वापस अपने घर के समीप पहुंच गए होते। चावल और सेम की सब्जी का भोजन करके वह फिर जंगल को लौट जाते। फिर से उसी पगडंडी पर तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर वे दूध से भरे कटोरे और बाल्टियों को वापस इकट्ठा करते। इतना सब करके घर लौट आने के बाद भी उनका दिन भर का काम अभी पूरा नहीं हुआ होता था। इस दूध को पकाकर रबर बनाना अभी बाकी था। इसके लिए चीको और उसके पिता एक चम्मच से दूध को एक छड़ी पर टपकाते। यह छड़ी एक शंकु आकार के चूल्हे के ऊपर लटकी होती थी। परत दर परत दूध को छड़ी पर टपकाया जाता था जब तक कि पकी हुई रबर एक बड़ी फुटबॉल जैसी न दिखने लगती। यह काम पूरा करने के बाद रात को चीको अपने पिता के बिस्तरे में घुस जाता और फ्रांसिस्को उसे कहानियां पढ़कर सुनाता, जिन्हें चीको बड़े चाव से सुनता था। चीको को लिखना पढ़ना सीखने में रुचि थी और उसके पिता ने जल्दी समझ लिया कि चीको तीव्र बुद्धि का था। फ्रांसिस्को के एक मित्र ने कहा, जब वह छोटा सा था किसी ने सोचा भी ना होगा कि बड़ा होकर वह ऐसा व्यक्ति बनेगा। उसे देखकर विश्वास नहीं होता था। हर कोई सराहना करता कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा कैसे पढ़ सकता है। 1956 आते आते जब चीको 11 वर्ष का था वह पूरी तरह रबर टैपर के काम में लग गया। तब तक फ्रांसिस्को ने जितना भी पढ़ना लिखना और गणित उसे आता था चीको को सिखा दिया था। जैसे जैसे चीको ने स्वयं आगे पढ़ना सीखा और गणित की अधिक समझ आई, उसने महसूस किया कि पिता ने उसे कुछ और भी सिखाया था। उसे समझ में आने लगा अपने पिता की इस बेमानी भरी व्यवस्था पर रोष, जो रबर टैपरों के कर्जे से बाहर निकलने ही नहीं देती थी फिर भी अन्य रबर टैपरों की बच्चों की भांति ही शायद चीको भी अपने सारी जिंदगी रबर इकट्ठा करने में ही बिता देता। लेकिन 1962 में जब चीको 17 वर्ष का था उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन दोपहर के समय चीको और उसके पिता रबर के दूध को आग पर पकाने में व्यस्त थे। जंगल में से एक अजनबी आया और चीको के पिता से बातचीत करने लगा। हालांकि उसकी वेशभूषा एक रबर टैपर जैसी ही थी, लेकिन वह अन्य रबर टैपरों जैसा दुबला पतला नहीं था और न ही उसकी बोलचाल रबर टैपरों जैसी भी थी। उसमें भी अधिक असामान्य बात यह थी कि उसकी जेबों में कई अखबार भरे हुए थे, जो कि अमेजोन में एक असाधारण बात थी। उन दिनों बहुत सालों बाद चीको ने स्वीकार किया, मुझे यह पता भी नहीं था कि अखबार होता क्या। वह आदमी जिसका नाम यूक्लिडेस तावरा था, चीको के पिता से राजनीति और सामयिक घटनाओं के बारे में बात कर रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर चीको को इस बात से बहुत कौतूहल हुआ कि तावरा को वर्षावन के बाहर के संसार के बारे में कितनी जानकारी थी। वह इस बात से भी बहुत प्रभावित हुआ कि अजनबी कितना अच्छा पढ़ा पाता था। तब तावरा ने चीको को पढ़ने की योग्यता सुधारने में मदद की पेशकश की, तो चीको ने अपने पिता से इसके लिए अनुमति मांगी। जब तावरा वहां से चलने लगा, फ्रांसिस्को ने चीको को अगले शनिवार की दोपहर को तावरा के पास जाने की अनुमति दे दी। वर्षावन में होकर तावरा के घर का रास्ता लगभग 3 घंटे का था। फिर भी अगले 3 सालों तक वह हर शनिवार को चीको ने यह लंबा जंगल का रास्ता तय किया। वर्षावन में होकर तावरा के घर तक का रास्ता लगभग 3 घंटे का था। फिर भी अगले शनिवार ही नहीं अगले 3 सालों तक शनिवार को चीको ने यह लंबा जंगल का रास्ता तय किया। वह बहुत होशियार था, चीको ने अपने इस नए मित्र के बारे में कहा। शनिवार और रविवार को वह सारा दिन मुझे पढ़ाता, हम अखबार पढ़ते और वो मुझे सारे समाचार विस्तार से समझाता और संसार में चल रहे श्रमिकों के संघर्ष के बारे में मुझे बताता। चीको और तावरा रेडियो पर समाचार भी सुनते और सारी सारी रात जागकर विश्व की घटनाओं के बारे में चर्चा करते। तावरा ने चीको के मन में रबर टैपरों की दयनीय दशा का दुखड़ा रोने के बजाय कुछ करने की प्रेरणा जगाई। उनके संपर्क के आखिरी दिनों के एक वार्तालाप में तावरा ने चीको से कहा कि रबर टैपरों के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाली इस व्यवस्था को बदला जा सकता है, लेकिन इस काम को अकेले कर पाना संभव नहीं है। सभी टैपरों को एकजुट होकर मजबूत संगठन बनाना होगा, जिसे श्रमिक संघ कहा जाता है, उसने कहा। चीको बोला कि तब तक मुझे इंतजार और अध्ययन करना चाहिए। 1965 में प्रसव के दौरान चीको की मां का देहांत हो गया। 1965 में प्रसव के दौरान चीको के मां का देहांत हो गया। इसके अलावा चीको के भाई राय मुंडो को, जो चीको की तरह एक टैपर था, एक दुर्घटना में गोली लगने से मृत्यु हो गई। चीको के पिता की अब फसल की देखभाल करने के लिए घर पर ही रहना जरूरी हो गया और पगडंडियों से रबर इकट्ठा करने का काम अकेले चीको के ऊपर आ गया। अब उसके पास तावरा के घर जाने के लिए समय नहीं था, पर इस कारण उनकी यह मित्रता जारी न रह पाई। लेकिन चीको के जीवन पर तावरा की बातों का प्रभाव अभी आरंभ ही हुआ था। हम अपने आदर्शों के कारण सम्मिलित हैं और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अध्याय 5, बर्बादी की शुरुआत। तावरा के बिना चीको की अपनी जिंदगी अधूरी सी लग रही थी, लेकिन उसने टैपरों के भले के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। उसने अन सेरेन गुइरोस को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। वे सभी सीखना चाहते थे, मेंडेस ने कहा, क्योंकि वे साफ देख रहे थे कि उनको कितना धोखा दिया जा रहा था। एक नए आत्मविश्वास के साथ मेंडेस ने ब्राजील के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। उसने शिकायत की कि रबर जागीरों के मालिक टैपरों को धोखा दे रहे हैं उसने बताया कि रबर टैपरों के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं है और जब वे बीमार हों तो उनके लिए कोई अस्पताल भी नहीं है। मेंडेस ने एक के बाद एक कई पत्र लिखे लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। चिको मेंडेस समझ गया कि अगर बदलाव लाना है तो उसे यह खुद ही करना होगा और इसकी शुरुआत खुद उसने अपने सेरिंगल से इसकी शुरुआत खुद उस उसको उसके अपने सेरिंगल से करनी होगी। इस प्रकार रबर टैपरों की स्थिति में बेहतरी के लिए संघर्ष का आरंभ सेरिंगल कचुईरा से हुआ। रबर टैपरों को संगठित करने के लिए मेंडेस आतुर था लेकिन टैपर हर काम अकेले करने के आदी थे और साथ मिलकर काम करने की बात उनको समझ न आती थी। 1968 में मैंने रबर टैपरों को संगठित करने का प्रयत्न किया, मेंडेस ने कहा, पर मुझे इसमें बहुत दिक्कतें आई। लोगों को इस ओर आकर्षित करना बड़ा मुश्किल था लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिनसे जल्दी ही संसार भर के बहुत से लोगों का ध्यान रबर टैपरों की ओर आकर्षित होने वाला था। 1969 में पूर्वोत्तर ब्राजील के लगभग 3 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में ठसाठस भरी झोपड़पट्टियों में रह रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने शहरी परिवारों के पुनर्वास के लिए एक बड़ी योजना प्रारंभ की। इस राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम का उद्देश्य था कि ब्राजील के पूर्वी शहरों से परिवारों को दूर दराज पश्चिम क्षेत्रों में भेजा जाए जो कि वर्षा वन के बीचों बीच स्थित थे। लोग इस स्थानांतरण के लिए प्रेरित करने हेतु सरकार ने उन्हें वर्षा वन में खेती करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा और 2 कमरे का घर दे रही थी। सरकार ने उनके लिए स्कूल और अस्पताल बनाने का भी वादा किया था और यहां तक कि फसलें बोने के लिए आर्थिक सहायता देने की गारंटी भी दी थी। इसके अलावा फार्म मालिकों को सरकार प्रेरित कर रही थी कि वे जंगल साफ करके पशुपालन का काम अपनाएं। इन पशुओं का मांस दूसरे देशों को बेचकर ब्राजील और धन कमा सकता था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। 1969 में राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम की घोषणा से पहले अमेजन का जंगल उतना ही दूरस्थ और अगम्य था जितना 35 साल पहले मेंडेस परिवार के वहां आने के समय। लेकिन 1969 से 1975 के बीच बहुत कुछ बदल गया। अमेजन के जंगल की गहराई तक जाने वाले BR-364 नामक एक राजमार्ग का निर्माण हो गया जिसे ट्रांस अमेजन राजमार्ग भी कहा जाता था। जैसे इस राजमार्ग के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा, विशालकाय बुलडोजरों ने जंगलों को हटाना शुरू कर दिया और केवल सुनी जमीन पीछे रह गई। सबसे पहले दक्षिणी अमेजन में पेड़ों की कटाई शुरू हुई। जल्दी ही BR-364 बढ़ते बढ़ते मेंडेस के राज्य आकरे तक पहुंच गया। हजारों परिवार जो इस मार्ग से सफर कर रहे थे उन्हें वर्षा वन के इकोसिस्टम की कोई समझ नहीं थी। जब वे वन के बड़े बड़े हिस्सों को काटकर जलाते उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आसपास का वन सुरक्षित रहे, जैसा कि रेड इंडियन और रबर टैपर किया करते थे। उन्होंने उस धरती पर खेती करना तो शुरू कर दिया पर उन्हें यह पता नहीं था कि मिट्टी के पोषक तत्व जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। जब वन की मिट्टी से पर्याप्त उपज मिलनी बंद हो जाती उन्हें वह धरती छोड़नी पड़ती और वे जंगल का दूसरा हिस्सा काटकर वहां खेती करने लगते। उनकी छोड़ी हुई भूमि बर्बाद और निष्प्राण हो जाती और जिस नई भूमि पर वे जाते कुछ वर्षों में उसका भी वही हश्र होता। किसानों द्वारा की जा रही इस हानि के अतिरिक्त वर्षा वन के उससे कहीं अधिक निर्दय शत्रु थे बड़े मवेशी खानों के मालिक, क्योंकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता इतनी कम थी मात्र एक पशु के चरने के लिए पूरे 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती थी। बड़े मवेशी खानों के पशुओं के लिए चरागाह बनाने के वास्ते वन के अत्यधिक विशाल हिस्सों को काट कर जला दिया जाता था। इन मवेशी फार्मों के मालिकों ने तो जैसे जंगल पर आक्रमण ही कर दिया और लाखों की संख्या में पेड़ों को काटकर जलाया। मेंडेस के अपने शहर सुपारी में 1970 से 1975 के बीच आर्या और मसाले संभाले इन लोगों ने 1,80,000 रबर के पेड़, 80,000 ब्राजील नट के पेड़ और 12 लाख से भी अधिक अन्य प्रजातियों के पेड़ आग के हवाले कर दिए। जैसे यह आग धू धू करके तेजी से चारों ओर फैलती, धुएं के घने काले बादल वर्षा वन के ऊपर मंडराने लगते। चिको मेंडेस को पता था कि जंगल और रबर टैपरों की आजीविका को बचाने के लिए समय बहुत कम रह गया था। यदि जंगल समाप्त हो गया तो रबर टैपर भी बर्बाद हो जाएंगे। मेंडेस को लगा कि टैपरों को संगठित करने की एक और कोशिश करने का समय आ गया है। जैसे ही मुझे पता चला कि एक श्रमिक संघ की स्थापना की जा रही है, मेंडेस ने याद किया, मुझे ताउरा के शब्द याद आ गए और मैं बिना किसी नौते का इंतजार किए सीधा वहां चले गए। मेंडेस 1975 में राष्ट्रीय श्रमिक संघ में शामिल हो गया। यह वही साल था जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी। 1976 में उसे शाहपुरी की नगर सभा के लिए चुना गया। श्रमिक संघ की गतिविधियों और सभासद की जिम्मेदारियों के चलते अब उसके पास रबर इकट्ठा करने के लिए बहुत कम समय बचता था। अब वो टैपरों का नेता बन गया था। अपने टैपर साथियों के लिए वो पिता समान था। वो उनके लिए संघर्ष करता और उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करता। 1976 में ही चीको मेंडेस ने अपने पहले विरोध अभियान या एम्पाते का नेतृत्व किया। मेंडेस और उसके टैपर साथियों के एक समूह ने जंगल के एक बड़े हिस्से को काट रहे मजदूरों को घेर लिया। टैपरों ने यह विरोध 3 दिन तक जारी रखा, जब तक कि वे मजदूर अपने आरओ को लेकर वहां से चले नहीं गए। टैपर उनके परिवार मवेशी खानों के मालिकों द्वारा जंगल के विनाश का विरोध करते ही रहे। कई बार 300 से भी अधिक लोग पेड़ों को बचाने के लिए एकत्र हो जाते। वे एक दूसरे के हाथों को पकड़ एक मानव श्रृंखला बना लेते और बुलडोजरों और आरा चलाने वालों के सामने खड़े हो जाते। 13 वर्षों में मेंडेस ने दर्जनों इस प्रकार के विरोध अभियान चलाए। अनुमान है कि इन अभियानों के कारण वर्षावन का लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्र कटने से बच गया। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, मेंडेस ने कहा। रक्तपात हमारे आंदोलन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इस आंदोलन का प्रयास है कि लोगों में इन विशाल समस्याओं का डटकर सामना करने की जागरूकता आए। 1977 के अप्रैल महीने में मेंडेस और उसके टैपर साथियों ने शापुरी का एक स्थानीय श्रमिक संघ बना लिया। मैं श्रमिक आंदोलन में अधिकाधिक लिप्त होता चला गया, मेंडेस ने कहा। मुझे लगता था कि यह आंदोलन मेरे लिए सर्वोत्तम कार्य क्षेत्र है। जैसे जैसे श्रमिक संघ का प्रभाव बढ़ने लगा, मवेशी खानों के मालिकों ने पलटवार करने का निश्चय किया। रबर टैपरों के शांतिपूर्ण विरोध का जवाब हिंसा से मिला। श्रमिक संघ के सदस्यों के घर जलाए गए। संघ के नेताओं व अन्य लोगों को जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था, जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। फिर जुलाई 1980 में विल्सन पिन्हेरो, जो कि संघ का अध्यक्ष और मेंडेस का घनिष्ठ मित्र था, की हत्या कर दी गई। मेंडेस समझ गया कि जंगल को बचाने का यह आंदोलन काफी खतरों से भरा था। उसने देखा था कि पिन्हेरो के साथ क्या हुआ, यह मेरे साथ भी हो सकता था, उसने कहा। लेकिन वह समझता था कि आंदोलन जारी रहना जरूरी था। हम इसमें अपने आदर्शों के कारण सम्मिलित हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम आंदोलन समाप्त करने की बात सोच भी नहीं सकते। इस आंदोलन को परास्त करने के लिए उन्हें हम सबको मारना होगा। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। यदि हम में से कोई मारा भी जाता है तो भी आंदोलन जारी रहेगा, बल्कि यह और मजबूत हो जाएगा। हमारा संघर्ष जंगल के सभी लोगों का संघर्ष है। अध्याय 6, वन की रक्षा के लिए संगठित। मवेशी खानों के मालिकों को उम्मीद थी कि हिंसा का भय आंदोलन के नेताओं के प्रयासों को कमजोर कर देगा, लेकिन जैसा कि मेंडेस ने कहा था, आंदोलन और तेज हो गया। उसके बाद से निर्वनीकरण के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता शापुरी के रबर टैपरों ने दिखाया। मेंडेस ने कहा, शापुरी के संघ ने प्रस्ताव रखा कि अधिक लोगों को आंदोलन में शामिल करने के लिए जनता को शिक्षित करने का कार्य किया जाए। 1979 में श्रमिक संघ ने टैपरों को पढ़ना और लिखना सिखाने का कार्यक्रम शुरू किया। पहली बार वर्षावन के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। फिर 1980 में संघ ने रबर टैपरों के प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्टो सेरिन ग्यूएरो नाम से एक शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया। मेंडेस ने बताया कि इसका उद्देश्य था कि रबर टैपरों को वर्षावन के साथ अधिक नजदीकी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। हम चाहते थे कि टैपर वर्षावन के बारे में और अधिक शिक्षित हो, इसकी प्रणाली को समझे और इसकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो। श्रमिक संघ का कार्य करने के लिए मेंडेस को अपनी निजी जिंदगी में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसका पहला विवाह पहले ही विफल हो चुका था। 1983 में मेंडेस ने एक महिला इल्जामार गाल्डेला से विवाह किया, जिसे वह अनेक वर्षों से जानता था। 1984 में उनकी पुत्री एलेनीरा का जन्म हुआ, लेकिन इल्जामार का जीवन अक्सर बहुत अकेला और मुश्किल भरा होता था। अक्सर ही मुझे यह बात परेशान करती थी कि चीको के पास मेरे लिए समय ही नहीं था, उसने याद किया। लेकिन जब उसने मुझे अपने काम के बारे में विस्तार से बताया, तब मुझे समझ आया कि उसका काम कितना महत्वपूर्ण था, और फिर मेरी शिकायत दूर हो गई। जैसे टैपरों का संघर्ष आगे बढ़ा, उन्हें समझ आया कि उन्हें जंगल के लिए समुचित योजना की आवश्यकता थी। यह जरूरी था कि वे सरकार को विश्वास दिलाएं कि वर्षा वन का सही उपयोग चिरस्थायी खेती करने में है, न कि मवेशी फार्मों द्वारा उसकी बर्बादी में। हमें समझ आया कि जंगल का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, मेंडेस ने कहा, हमें धरती को बचाने का कोई उपाय खोजना होगा और साथ ही इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी विकसित करना होगा। अमेजन की प्राकृतिक संपदा एकदम अछूती रहे, इसकी उसे अपेक्षा न थी। लेकिन मेंडेस को यह भी पता था कि अमेजन पर छाए निर्वनीकरण के संकट को रोकना आवश्यक था, जो कि पूरी धरती की मानव जाति के लिए खतरा था। हमें लगा कि हमारी योजना न केवल जंगल को बचाने की होनी चाहिए, बल्कि उसमें आर्थिक विकास की योजना भी शामिल होनी चाहिए। शापुरी के श्रमिक संघ ने अक्टूबर 1985 में रबर टैपरों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित करने का विचार किया। संघ चाहता था कि सम्मेलन में रबर टैपर वर्षा वन के भविष्य के बारे में योजना बनाए। श्रमिक संघों की एक कमेटी ने, जिसमें रबर टैपर प्रोजेक्ट व अन्य संगठनों के लोग शामिल थे, इस सम्मेलन के बारे में प्रचार प्रसार किया। टैपरों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा वाले पोस्टर जंगलों और आसपास के शहरों में चिपकाए गए। हेलियो मेलो नाम के एक टैपर ने ही इस पोस्टर का डिजाइन तैयार करके इसे बनाया था। कमेटी के सदस्यों ने गहरे जंगलों में जा जाकर यह सुनिश्चित किया कि सारे टैपरों को इस सम्मेलन की जानकारी मिले। अक्टूबर 1985 के मध्य में पूरे अमेजन से रबर टैपर ब्राजीलिया पहुंचे। सम्मेलन में पहुंचने के लिए उन्हें अमेजोनिया की तपती धूल भरी सड़कों पर कई दिनों तक बस से सफर करना पड़ा। उनमें बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने गांव या शहर से बाहर की यात्रा की। अमेजोनिया के पूरे इतिहास में मेंडेस ने कहा ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी। सम्मेलन का पहला परिणाम यह रहा कि रबर टैपरों की राष्ट्रीय समिति यानी नेशनल काउंसिल फॉर रबर टैपर्स की स्थापना की गई। इस समिति का ध्येय था रबर टैपरों को एक संगठित आवाज प्रदान करना। अब टैपरों का अपना एक संघ था, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इस सम्मेलन के कई दूरगामी परिणाम थे। स्वयं संगठित होने के बाद रबर टैपरों ने अमेजन के रेड इंडियन लोगों से भी मैत्री की प्रक्रिया शुरू की। इन दोनों समुदायों में वर्षों पुरानी शत्रुता होने के बावजूद दोनों यह समझ रहे थे कि जंगल को बचाने के लिए संघर्ष में दोनों ही सहभागी हैं। हमें समझ आ गया था कि हमारा आज का संघर्ष एक ही बात के लिए है, मेंडेस ने कहा। रेड इंडियन लोगों का संघर्ष भी वही होना चाहिए जो रबर टैपरों का। हम एक दूसरे के शत्रु नहीं है। अमेजन की रक्षा के लिए हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। हमारा संघर्ष जंगल के सभी लोगों का संघर्ष है, चीको मेंडेस ने घोषणा की। रबर टैपरों को संगठित करने के अपने कार्य के दौरान मेंडेस को पता चला कि सरकार ने बचे हुए रेड इंडियन लोगों की सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम चलाना आरंभ कर दिया है। पिछले 400 वर्षों में वहां के मूल निवासी रेड इंडियनों की संख्या 60 लाख से घटकर मात्र 2.5 लाख रह गई थी। रेड इंडियनों को बचाने के लिए ऐसे कानून बनाए गए थे जिसमें अमेजन के उन क्षेत्रों का विनाश रोका जा सके जहां रेड इंडियन अभी भी रहते थे। इन क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मेंडेस को लगा कि रबर टैपरों के लिए इसी प्रकार के उपाय कारगर साबित हो सकते थे। वे क्षेत्र जहां पर टैपर कार्य करते हैं उन्हें विनाश से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि रबर टैपर वर्षा वन के रबर के दूध व अन्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। संघ के इन क्षेत्रों को सुरक्षित संग्रह क्षेत्र का नाम दिया। हमें लगा कि अमेजोनिया की धरती का सर्वोत्तम उपयोग होगा, मेंडेस ने बताया। हम रबर टैपरों ने स्वयं को कभी भी इस धरती का मालिक नहीं समझा। हम चाहते थे कि इस धरती पर मालिकाना हक सरकार का होना चाहिए और रबर टैपरों को इसके उपयोग का अधिकार मिलना चाहिए। रबर टैपरों के संघ ने जल्द ही अन्य देशों के संगठन के साथ संबंध बनाए। वर्षा वन का भविष्य अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। विश्व भर के लोगों को वर्षा वन के विनाश के बारे में जानकारी मिल रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि प्रत्येक सेकंड एक फुटबॉल के मैदान के बराबर वर्षा वन का क्षेत्र नष्ट किया जा रहा था। एक सेकंड में वाशिंगटन राज्य के बराबर क्षेत्रफल के जंगल का निर्वनीकरण हो रहा था। पेड़ पौधों, कीट पतंगों, पशु पक्षी और मछलियों की अनेक प्रजातियां जिनके लिए वर्षा वन ही एकमात्र घर था अब खतरे में थी। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने आगाह किया था कि वर्षा वन के इस विनाश का पूरे ग्रह पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ना निश्चित था। दूसरे देशों ने ब्राजील से आग्रह किया कि वर्षा वन के इस विनाश को रोके, लेकिन इस क्षेत्र को विकसित करने के आर्थिक लाभ इस नितांत निर्धन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। सुरक्षित संग्रह क्षेत्रों के गठन के प्रस्ताव ने लोगों को यह दर्शाया कि वर्षा वन के पर्यावरण को बिना कोई हानि पहुंचाए भी वन से बहुत से लाभकारी उत्पादों की उपज संभव है। वास्तव में वन का इस प्रकार उपयोग करना पशु फार्मों की अपेक्षा अधिक लाभकारी हो सकता था। 20 वर्ष की अवधि में एक एकड़ भूमि से केवल $15 मूल्य के पशु मांस का उत्पादन हो सकेगा, लेकिन उसी एक एकड़ का उपयोग यदि रबर, ब्राजील नट व अन्य दीर्घकालिक उत्पादों के लिए किया जाए तो उसका मूल्य $72 से भी अधिक होगा। और फिर सुरक्षित रहने पर वन पीढ़ी दर पीढ़ी यह उत्पाद देता रहेगा, जबकि पशुपालन के लिए प्रयोग की गई भूमि जल्द ही निष्प्राण हो जाएगी। चीको मेंडेस ने संसार को यह सिद्ध कर दिया था कि दीर्घकालीन खेती से वन के संरक्षण के साथ देश की आर्थिक प्रगति भी संभव थी। जब मेंडेस ने सुरक्षित संग्रह क्षेत्रों के गठन का अभियान शुरू किया तो उसे विश्व भर के पर्यावरणविदों ने सराहा। मार्च 1987 में अमेरिका के पर्यावरण संगठन ने मेंडेस को वाशिंगटन आने का निमंत्रण दिया। हां, उसने वर्षा वन को बचाने के संघर्ष के विषय में सीनेट और कांग्रेस के सदस्यों को संबोधित किया। जो भी उससे मिला, ब्राजील के जंगल में से आए इस विनम्र रबर टैपर की मजबूती और दृढ़ निश्चय से प्रभावित हुआ। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने चीको मेंडेस को वर्षा वन के लिए उसके कार्य के लिए पुरस्कृत किया। श्रेष्ठ संसार संस्था यानी बेटर वर्ल्ड साइंस सोसाइटी ने भी उसे पर्यावरण संरक्षण पदक यानी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट मेडल से सम्मानित किया। श्रेष्ठ संसार संस्था के सम्मान समारोह में मेंडेस ने श्रोताओं को इन सादगीपूर्ण शब्दों में संबोधित किया। मैं एक रबर टैपर हूँ। मेरे लोग पिछले 130 वर्षों से वन में रहकर उसे कोई हानि पहुंचाए बिना उसके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। हमारा अमेरिका के लोगों से यही आग्रह है कि वो हमारी सहायता करें। साथ मिलकर हम वन की रक्षा कर सकते हैं और उसके संसाधनों का उपयोग भी। एक खजाने जैसे इस महान संसाधन की हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षा कर सकते हैं। चीको वन को बचाने के अपने संघर्ष में अकेला नहीं था। पहले आम लोगों ने वर्षा वन के प्रश्न को लेकर शायद ही कोई चर्चा होती थी। मेंडेस ने कहा, हम अकेले ही ये लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब विश्व भर से लोग उनके इस संघर्ष में मेंडेस और उसके साथी टैपरों के साथ जुड़ रहे थे। जून 1988 में सापुरी में सेरिंगल कछुईरा, जहां मेंडेस का बचपन बीता था, को सबसे पहला सुरक्षित संग्रह क्षेत्र घोषित किया गया। फिर बाद में उसी वर्ष 3 और क्षेत्रों को भी सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया। आखिरकार वर्षा वन को बचाने की मुहिम अब प्रगति कर रही थी। मुझे अपने अंतिम संस्कार के समय फूल न चढ़ाने जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि वे जरूर जंगल से तोड़े गए होंगे। अध्याय 7, संघर्ष जारी है। चिको मेंडेस क्रिसमस तक जीवित नहीं बचेगा। दिसंबर 1988 में यह शब्द दबी आवाज में आकरे के चारों ओर सुनाई दे रहे थे। मेंडेस ने खुद भी ऐसा सुना था। उसे डर था कि शायद जल्दी उसकी हत्या कर दी जाएगी। सुरक्षित संग्रह क्षेत्रों की सफलता के साथ ही श्रमिक संघ के सदस्यों के विरुद्ध धमकियों और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही थी। 1980 के दशक के अंत में 1000 से भी अधिक श्रमिक संघ के सदस्यों और रबर टैपरों की हत्याएं हुई थी। चिको मेंडेस मरना नहीं चाहता था। यदि आकाश के कोई फरिश्ता नीचे आए और इस बात की गारंटी दे कि मेरे मृत्यु से श्रमिक आंदोलन मजबूत हो जाएगा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मेंडेस ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले एक पत्र में ऐसा लिखा था। लेकिन अनुभव हमें ठीक इसका विपरीत बताता है, उसने कहा। भव्य अंतिम संस्कारों और बड़े बड़े जुलूसों के द्वारा हम वर्षा वन को नहीं बचा सकते। मैं जीना चाहता हूं। चीको के लिए उसका परिवार, जिसमें उसका अपना 2 साल का बेटा सैंडिनो भी शामिल था, अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह नहीं चाहता था कि उनकी उसकी पत्नी और बच्चों को कोई दुख झेलना पड़े। वह नहीं चाहता था कि वह बेसहारा हो जाए। लेकिन फिर भी उसे लगा कि वह इस संघर्ष को छोड़ नहीं सकता। हम लड़ाई से भाग नहीं सकते, मेंडेस ने जोर देकर कहा। हमें संघर्ष जारी रखना होगा। हम अपने साथियों की हत्याएं जारी नहीं रहने दे सकते। चिको मेंडेस की हत्या की 6 बार कोशिशें हुई, लेकिन वह बच गया। वह जहां भी जाता उसे अंगरक्षक साथ रखने पड़ते थे। 20 दिसंबर को मेंडेस ने गहरे जंगल में बसे शहर सेना मदुरेइरा की यात्रा की, जहां उसने 400 से भी अधिक टैपरों को श्रमिक संघ में शामिल किया। हालांकि उसके मित्रों ने उसे सापुरी से दूर रहने का आग्रह किया, मेंडेस अपने घर लौटने के लिए दृढ़ था। वो क्रिसमस का पर्व अपने परिवार के साथ मनाना चाहता था। 22 दिसंबर 1988 की शाम मेंडेस ने सापुरी में अपने घर पर अपने अंगरक्षकों के साथ पासे का खेल समाप्त किया था। भोजन के पहले उसने स्नान करने का निश्चय किया। स्नान गृह उसके घर से अलग एक दूसरी इमारत में था। उसके घर के पीछे जंगल की घनी झाड़ियों में छुपे उसके हत्यारे मेंडेस की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेंडेस पिछले दरवाजे से बाहर निकला जब उसने अंधेरे में टॉर्च जलाई, मानो उसने स्वयं को हत्यारों के हवाले कर दिया। अचानक अंधेरे में से गोलियों की एक बौछार उसके ऊपर बरस पड़ी। मेंडेस लड़खड़ाता हुआ वापस घर में घुसा और कुछ क्षणों में ही उसकी मृत्यु हो गई। चिको मेंडेस के निधन का समाचार विश्व भर के समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर छपा। उसके अंतिम संस्कार में 1000 से भी अधिक लोग शामिल हुए। मूसलाधार बरसात में भीगते हुए निशब्द चलते हुए चर्च तक गए। उनमें से एक लकड़ी के क्रॉस पर लगे मेंडेस के एक विशाल छायाचित्र को उठाकर चल रहा था। राजनेता, फिल्मकार, एक्टर, पत्रकार, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी रबर टैपरों के साथ उनके आक्रोश और दुख में शामिल हुए। वे लोग थे जिन्हें मेंडेस ने वन को बचाने के अपने संघर्ष के लिए संगठित किया था। मुझे अपने अंतिम संस्कार के समय फूल न चढ़ाए जाए, चिको मेंडेस ने एक बार कहा था, क्योंकि मुझे पता है कि वे जरूर जंगल से तोड़े गए होंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर मेंडेस के मित्रों ने उसकी इच्छा की परवाह नहीं की। उसकी समाधि पर सुंदर ताजे फूल चढ़ाए गए। 26 दिसंबर 1988 को एक मवेशी फार्म मालिक के बेटे डार्सी अल्वेस परेरा ने मेंडेस की हत्या का जुर्म स्वीकार किया। दिसंबर 1990 में सापुरी का न्यायालय 200 से भी अधिक लोगों से खचाखच भरा हुआ था उस मुकदमे को सुनने के लिए, जिसे ब्राजील के अखबारों ने उस सदी का सबसे बड़ा मुकदमा करार दिया था। 22 वर्ष का परेरा और उसके पिता डार्ली एल्वेस डॉट सिल्वा, दोनों को चिको मेंडेस की हत्या का दोषी घोषित किया गया। दोनों को 19 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। चिको मेंडेस का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों ही वर्षा वन और उसके लोगों के, बल्कि पूरी पृथ्वी के संरक्षण के लिए समर्पित थी। मेंडेस ने जोर देकर कहा था, अमेजोनिया का विनाश हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेजन की बर्बादी जंगल के लोगों के लिए नहीं, पूरी धरती के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। मेंडेस के मित्रों और अनुयायियों को उसके निधन से बहुत धक्का पहुंचा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें विश्वास था कि बंदूक की एक गोली वर्षा वन के लिए चीको के संघर्ष को हरगिज नहीं रोक सकती। मार्च 1989 से 200 रबर टैपर और रेड इंडियन उस सम्मेलन में एकत्र हुए जिसकी योजना चीको मेंडेस ने बनाई थी। यह उन वन निवासियों के संघ यानी अलायंस ऑफ द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट का पहला सम्मेलन था। चिको के चचेरे भाई सेबेस्ती आओ ने सम्मेलन को संबोधित किया। हमारे साथी की हत्या करके शायद उन्होंने सोचा होगा कि हमारे आंदोलन को समाप्त कर देंगे, लेकिन वे गलत सोचते हैं। आज यहाँ हम अपने साथी के संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करते हैं। मार्च 1989 के सम्मेलन में एक वनवासियों का घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें लिखा था, वन के निवासी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र को सुरक्षित रहे। उनके क्षेत्र सुरक्षित रहे। यह संगठन इस अति विशाल परंतु नाजुक जीवन तंत्र जो कि हमारी संपदा का स्रोत और हमारी संस्कृति का आधार है की रक्षा के लिए सारे प्रयासों को अपनाएगा। यह चीको मेंडेस के कारण ही है कि आज विश्व भर के लोग वर्षा वनों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। वर्षा वनों और उनके इकोसिस्टम के बारे में लिखे गए लेख और पुस्तकें लोगों को दीर्घकालीन खेती के महत्व के बारे में शिक्षा दे रही थी। बहुत से लोगों ने वर्षा वनों के पेड़ों से बनी वस्तुएं खरीदना व वर्षा वन में पाले गए पशुओं का मांस खाना बंद कर दिया है और वे इस प्रकार के मेंडेस के कार्य को समर्थन दे रहे हैं। उसके अंतिम संस्कार के समय चीको ने एक मित्र ने उसके सभी समर्थकों की ओर से कहा था, चीको अभी भी जीवित है। उन सभी कार्यों में जो उसने किए और उन सिद्धांतों में जिनका उसने प्रतिनिधित्व किया, इस संघर्ष को जारी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जहां कहीं भी लोग इस पृथ्वी की प्रचुर संपदा और विविधता की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह प्रतिबद्धता आज भी कायम है। समाप्त।